Jakina zen hauteskundeak tinko izanen zirela eta hirugarren zerrenda bat atxikitzea bigarren itzulian jamuntxo labat abertzalea lagun zezakela auzapez bilakatzen. Alta, labat ez da hirugarren zerrenda hori eskertzera ino joan. Eskertu ez dute eskertuko, hala da, da izan da hien artean historio bat. Ezin genuen segitu alako giro batean, galdu ditugu seila bete, sobera da, hor badugu epe motzeko mandatu bat gula entzinen, mana arituko gila eta entxatuko gila elakusten da ez tarrei zertaz gai giren. Eta orain, lehen urratsak zer izanen dira? Lehen urratsak aipatu bezala, kuraia politikoa eta badira gai zonbatzuk, belo dilenak dienak haitzen, ala nola gertakari bat, brokanta, hilabetean behin gertatzen dena, hor bilduko gila elkarteekin eta erritarekin aipatzeko, badugu bat, dira elduen haste buruan, elduen haste buruan, ala, joan gela ikusterat, zer gaizki duan eta zer da gelo lentasunetan ere 2005-teko sartzea, eskola publikoan obretan da, badugu sekolako santza etzen ea ikastola bat zeitea eta ikastola ezkerta eskuni biltzen da azken urte horietan, seurtatuko dugu ikastola eta eskola publikoen geroa. Mezu bat gaur irabazi ez dutenei, zer egiten diozu? Ebe, espero gurekin anituko dilela ere lanean, gogoz, eta bon, ala, gu pentsatzen dugu ziklo politiko baten amaiera dela, izan dira bi mandatu, bi auzapez kanporatu, azken auzapezak bakarrik sei hilabete egin ditu, ala, badira gazte berri batzuk, orduan elkarrekin haituko gila lanean, eta guk salatu genuena entxatuko gila ez egiten gaur kudeaketan izanez. Da bi urteko mandatu izaitea mugatzen du, pixka bat? Mugatzen du bai, mugatzen du ez gilasiko proiektu lodietan doan dietan, lentasunako da, aipatu ditu danak, gelo dilu mailan ere, zaztu beharko dugu zenbatekoak diren konduak. Hala, eta bai, prestatuko dugu ere geroa, barnetik izanez gauzak errestuko dira nire ustez. Eta finitzeko, nire partetik hasteko, elkargoko postu hori, zer balio du postu horrek? Habe, sekulako poza emaiten dit, Santiago horri zaitea, aspaldinanik borrokatzen nahi da hemen haetzen eta inguruan, bai, haetzeren boza, elkargoan izan da, erritaren boza horri zain dugu, Santiagorekin, eta ez da leheno izan zen bezala pasatuko, Eran nahi du, zirkulako lana eramanen du Xantik, eta aestarek diakinen dute zer pasatzen dute elkarguan zen, han erabaki hainit zartzen dira eta hor zan beharko gila presentele. Xantik apendegi izanen da beraz, aetzen ordezkaria elkarguan. EH Baik beste erriko etxe bat irabaztea ere ez da bazterutzia izan den berria, lekuko Peio Dufo diputatua aetzera bere lagunak zoriontzera, urbiltzeko arazorik ez duena izan. Aetzen sustengatu nuen, kanpaina denboran, egin bilkura publikoan egon nintzen, eta sustengo osoa emanien, EH Baiko zerrenda baita, eta gainera horrez gain zerrenda buru den jamuntxola bat aspaldiko laguna dut, algarriken rugbian haitua, eta enpresa berdinean lanean haitua, orduan posten naiz, sekulako lana eraman dute, talde bizkipolita eta prest dena lan egiteko badute eta ez tarrek oien alde egin dute eta historikoa da, biskat itzerentzat eta interesgarria ere zenta lujaldean ikusten dira erriko etxak gerota gehiago ezkerra bertzalearen alde hurbiltzen direnak, berezki gure hautez barrutian hemen, orduan, ora, pozike zinez. Justuki ze irakurketa egin behar da, ahetzen erriko txal lehen aldiko, zerren ezakea bertzalea izatea? Ba, irakurketa orokorra da, ez da etze bakarrik, baina ikusi ditugu legegilen hauteskundeak duela sei hilabete, horrek berdien hautsi du zerbait, edo eraiki du zerbait zubi bat, eta jende ez da gehiago beldur abertzaleetaz. Berba hori da, zenta ikusten dute abertzaleok langileak garela, hori engaiatzen garelarik brureino joaten gira, eta berdin dola sei hilabete enitzek lehen aldikotz abertzaleen alde bozkatu zuten, eta frantzis ez erraten den le plafond de ver delako hori, berdin hautsia da, eta bada egiteko, zenta badakigu ondoko urtean izanen dira erriko etxeko bozkak, eta urtean ere izanen da egiteko agian. 2026ko martxoan, untxalaz beharko lukete, erriko etxetako hauteskundeak.